tente xalat ne yi ni lañuy gi ñu ne waaw ñu ne legui dinañ ko bind ci ben keuy muy resolution bi legui kan mo bindon keuy gi imam ibn ishaq mom mo ne kiko bindon moy mansur ibn ikrima imam ibn hisham mom mo ne an-nadr ibn al-harith alayhi la'in allah al-mutataliya bi nga xamantene ni amna nak lolou la imam ibn saq ak imam ibn hisham wax waye amna ñeneen comme az-zubayr ibn bakkar rahmatullah alayhim alayhim mun baghid ibn amir la moy ki nga xamne mo bindon mirmi am ñu ne dedet hisham ibn amr ibn al-harith al-amiri moko bindon hisham bi mujuna tu waye ñe ci dess ñep ماتوا على الكفر والجور والعياذ بالله موي اي واخ لا تي بوروم خام خامو سياري سيري ني نينن امام ابن ساق موم رحمه الله نينا كي بيندون بير موم با نيو دپووي نا لغي نانيو كو بيند منصور ابن عكرمه لا امام ابن هشام نه ويقال النضر بن الحارث amna ñune dedet mom imam ibn hisham mu ne amna tamit ñune an-nadr ibn al-haris moy ki bindon mbiri zubair ibn bakkar mom mu ne baghid ibn amir la am ñeneen ñune hisham ibn amr ibn al-haris al-amiri ba nga xamne lu ci man di doon ko ko bindon amna sax ño xamne fexé nañu dajale ne lolu moy ne ku nekk da am lo ci bind ngir dajale ne ñi ñep ñoko bind waye wallahu ta'ala a'lamu ay dhalika kan yalla subhanahu wa ta'ala moy ki xam deug deug li ni ana lan mo ci nekkon waye bi nga xamantene ci la ko bind ki nga xamne mo bind mbir mi mom bamu ko binde da'a alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa shalla ba'd asabi'i waxu imam ibn saq budé kako bindon moy mansour ibn ikrima moné mom bamuko bindé yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ñaan yalla moy ñaan ko yalla moy ñaanal ko musiba dal di koy dal lén ci baram yi dal di paralyser amatul njariñ ben njariñ amatuko baram yi ci ñaanu ko alayhi salatu wassalam ya wayla ya wayla hada arrajul ay way wona toskare toskare koku yonent bi alayhi salatu wasalam dal di ñaan ci kawam ñom nak lol lañ def biñu ko defé lan lañu def ñom biñu bindé mbir ya alqahu dañu dal di jël affaire bi ثم علقوا الصحيفه في جوف الكعبه توكيدا على انفسهم نيو دال لي جيل نا كيت غوغو نيو بيند ريزولوشن بي دال ديكوي ديف تي بير كعبه غير لان غير جينا موي لي جينا سيمبوليك كي نيوم لي نيو جينا اورمال موي كعبه جي دي بيت الله زاده الله تشريفا وتكريما ci bir lolou lañu duggal lolou ngir lan ngir woné senu feddal senu duggu ak senu xar sen tank toubay ken liñ bind fi mom lañuy def tarafatun duñu ci jappala duñu ci ben yermane duñu ci fek ñu dal dikoy def ci bir kaaba gogu zadaha allahu tashrifan wa takriman quraish nak biñu defé li wa banu hashim ak banu al-muttalib daldi andak ñom andak kan andak abu talib falamma fa'alat dhalika quraish in hazat banu hashim wa banu al-muttalib ila abi talib fadakhalu ma'ahu fi shi'bihi mu'minuhum wa kafiruhum falmu'minu dinan wal kafiru hamiyya biñu defé lol jël résolution bi ba taf ko ci kaaba gi nak ci bir kaaba gi wa banu hashim biñu gisé lool ñu daldi andak abu talib mi bañ livrer len yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ray ko waye banul mutalib andak ñom dugg ak mom ci pak bo bobele di pak banu hashim bi mu'minuhum ñi gëm ci ñaar ñi moy wa banu hashim ak banul mutalib ñi ci gëm ñoñu naturellement ñu and ak yonent bi alayhi salatu wassalam comme ñom sayyidina ali ibn abi talib way as-sayyidatu khadija ramzul wafa wa sakanu sayyidil anbiya wal mursalin mom mi nga xamne di sayyidatu khadija radiyallahu ta'ala na tamit andon ci nga xamne moy symbole kolere matal kolere nek dalwayu ki don dalal sangu yonenti alayhi salatu wassalam ak ni suñu borom yoni alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha wa kharaja min bani hashim abu lahab ila quraish fa dhaharahum abu wa kafiruhum bok hamiya wal kafiru hamiya julit bi mom dafa andak abu talib d'accord ak mom genn dekk bi dem ci biti makka ci sen pak bobu ngir man fa protéger alayhi salatu wassalam malgré embargo ndax ak ngeum waye ñi ngek xamne ñoo ay yéfer la ñoon ci banu hashim ak banu mutalib te ñoo ëppoon ñoo ñom li tax ñu daldi nangu andak abu talib hamiyatan ndax abu talib ci bopam bokul won ak yonent bi alayhi salatu wassalam dine waye buñu fatene mom lako bayam den ko ndi abdul mutalib bi mi genn adina ta mom abu talib mok abdullah mijur alayhi salatu wassalam ño bokku nday ak bay waye yefer bi ki nek yefer ci banu hashim ak banu mutalib genn and ak ñom ñep ken desul budé ñi nga xamné ño ci nekkon yéfer ñom hamiyatan ndax fi lañu bok seen bok lañu bëgg ray ta lool affront bu reuy la ñu bañ lool tax ñu genn ndax lool gatché gu mag la ci suñu tribu ñu japp ci dal kenn ci ñun ni rek dal di koy ray lool nak nekkon jikko ju bax jo xamantene ni wa jahili amon nañu moy ne jappale diw ndax sama mbokku la dañ ko togn nar ko ray mu jaral ma man ma bayyi ci sama bakkan na ñak li ma amone yeb buma lekati buma nanati ngir lan ngir jappale sama mbokku mi nga xamne dañ ko togn waye est ce ñom ñepp la ñom ñepp wa kharaja min bani hashim abu lahab ila quraish fa dhaharahum kanta abu lahab mom alayhi min allah narun zatu lahab mom limu def mom c'est contraire ak li nga xamne mom la wa banu hashim ñepp def ak sen ali banu mutalib mom contrairement dafa genn and ak wa quraish clan ay mbokam yiko gina jégué mu nono ak ñom magam ji di abu talib sama yonew hamza ibn abd al muttalib samara al abbas mima bok ak baye ñom ñep sama yonew nañu deew xif mom mu and ak wa quraish fa zaharahum dal di len dimbali ci kaw wa banu hashim ak banu al muttalib mom la imam ibn ishaq ngir woné abu lahab alayhi la'natullah ni nga xamantene ni nonu la boné won ci wa quraish ki embargo bob dal di ci appui ak ay lu mu meuna am mom la imam ibn ishaq nan wa hadathani husayn ibn abdullah anna aba lahab laqiya hind bint utba ibn rabi'a حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا فقال يا بنت عتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما قالت نعم فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة موم امام ابن اسحاق رحمه الله من وحدثني تنتلنا ما حسين بن عبد الله دي حسين ابن عبد الله حسين بي دي دومي عبد الله خمغا كوي بايما عبد الله ابن عباس حبر الامه والترجمان القران رضي الله تعالى عنهما وارضاهما واي وهو ضعيف موم نك حسين بي ضعيف لا الله اكبر دومي عبد الله ابن عباس مينو خم اك خم خم بو ريبا سي بيب دومين نيك فوريو خيتو عليه الصلاه والسلام بونو تودي خم خم عبد الله ابن عباس اي نتي كاو واي دومم دي حسين ضعيف بو واخي تي حديث كين دوكو ديغ موي دا فا فيبل cialale bum nek du deuguer lolou len bu amone dara luñ ci jang moy sama bay nek serigne taxuma don serigne dedet sama bay nek médecin taxula nek médecin mom kay da ngay def parcours ni mom dor daqe rayante ndax som ngir yow ñu lay mëna def médecin waye du ne uniquement parce que moy sama bay que ne man dama nek médecin dedet lolou nak ñu war ci gissat suñu bop surtout ñun wër wër ñun wolof doomu diw deug la dañ koy buñ né daif la tekki wul né du nit ku bax dé li imam abu zina don wax ta naka nonu imam malik tamid rahmatullah alayhi ma tamid don ko wax nan man fek na madina gi ay borom xam xam yo xamanteni ni am bo xam ne 70 ay nitu yalla ay borom xam ay ño xamne jaamu katu yalla bo yo xamne ñom duma jël ci ñom dara xam xamu xarit xam xam ni duma jël ci ñom dara malgré senu selay ndax lan ndax du sen mbir du sen affaire moy du sen affaire sel nañ mais du sen affaire lolo tax ci muqaddima imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi bimi indi waxu sa'id waxu al ansari serigne imam malik bi moy tax ma xaw ño bokku tour mais ke dadi al ansari yahya ibn sa'id al qattan mom talibe le won ci imam malik waye imam malik dafa amone rahimahullah serigne bu tuddu yahya ibn sa'id al ansari mom mune masuma gis yahya ibn sa'id al qattan ku dak katch katch la wax de ak dam fil hadith ki walu hadith yonnati bi alayhi salatu wasallam masuma gis ku ci dak wax lu amul moy jamu ko tu yalla imam muslim ibn al hajjaj moy gis na ñu nan serigne se wala ñi selal waxuma serigne charlatan mais serigne bo xamne jamu yalla te yalla rek tax mune masuma gis ñu mel non ñu dakk wax loolu deug ci hadith yonnati bi alayhi salatu wasalam ko ñoon ta yahya ibn sa'id xam nga moy kan allahu akbar serinu imam ahmad ibn hanbal mu ron nga xamne da ko don titero yahya ibn sa'id al qattan imam fil jarh wa ta'dil mune masuma gis ku dakk katch di wax lu amul ci hadith yonnati bi alayhi salatu wasalam ke nit ñu baax mais wax joju da am deggine motax imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi muné lolu limay tekki moy yakhrujul kadhib min lisanihim waye wala ya'taqidu wala ya'tamiduna moy ne ñom dañuy aw katch moy genn ci sen lammeñi mais du ñom dañ ci djublu wax lu amul ndax comme que dañu japp ne nit ñepp baax papa que nit mom ñemewul di wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam lu dul nonu motax mom ñom da ngay gis motax setlul rek nit ñu baax ni luñu len netali presque ñu japp ne deug la ndax ñepp lañu japp ne way way diw kay ak ni mel ak jaral ko muy ñew jakka wala ñew ba ci man di ma netal ay way koku way way ñame wala wax deug alors que Allah ko mel nonu moy yaw naif nga gaay dinañ la dinañ yaw dinañ la netal lo yo xamne ay taxaw di nelaw la ay histoire a dormir debout dara du ci deug adina bo xamantene mom kalit mo fi yuk siwo bo beugé siw rek netalu katch kat international ak babu siw man bi sol marakis yo man bi sol ñoñu modax ñoñu ku deglu sa su ne li nga wax lo xamanteni ni du non mais comme que dañ né di netali rek ñew na yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ñoomin ñu netali la yonnati bi alayhi salatu wassalam neena bo setlo ñeneen di netalu beuri nek ay da'if motax imam yahya ibn sa'id wax lolu motax imam muslim rahmatullah alayhi ne aw katch day genn ci sen lammeñ mais du ñokoy tay ndax li leen nit ñi di netali lañuy ñew diko wax japp ne deug la alors que du deug kon ñu gis ne husayn bi di ibn abdullah di doomi abdullah ibn abbas ضعيف لا كوم نيغا خامني نون لا امام الحافظ ابن حجر رحمه الله دال دي واخ سي التقريب امام كي نو تود امام ابن ساق كي موم لا جيلي حديث بي ني موم مون ان ابا لهب لقي هند بنت عتبة مون ابا لهب عليه لعنه الله دا فا داجي اك هند دي دومي عتبة li hind doomi utba ibn abira ibn rabi'a di utba may wa quraysh yoni won ñu dem ci mu dem ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy garal ay mbir amana mu nangu ci len utba bobu nonu moy bayu hind bi te hind mi mo nekkon soxnaay abu sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ndax mujju ñu tu abu lahab kon dafa dajé hind mom hina faraqa qawmuhu bimutaqqal kok ay ñoñam di banu hashim ak banu al-muttalib wa zahara alayhim quraishan dal di len dal di jappale kan quraish ci sen kaw bimu defé lol mom dajé hind nak ne ko يا بنت عتبة هل نصرت اللات والعزى نكو يو بنت عتبة نخ الجف جيما جف كوبيك سماي مبوك ها واي نخ ديمبليو ما لات اك عزى واخ ما سا خالات واي نخ ديمبليو ما سونو يالا لي ما داف لب دو ديمبلي يالا يي تخ مبوك اك نيمو نيهي ما كوبيك نيوم waye jappale wa quraysh ci sen kaw ndax dimbaliuma la ak unza wa faraqtu ma daldi takale ko man abu lahab ma takale ko man faraqahuma kep ku takale ko la ak unza ndax defuma lo wa zahara alayhima ak kep ko xamne day xey di gontu contre ñom lata 11 est ce li ma def nekuma dama leena dim dama dimbali ñaari yalla yoy qalat hind ne ko naam ne ko wax nga deug mom kay fa jazakallahu khairan ya aba utba ne ko way yalla la yalla fay yiw yow aba utba ci jef ju rafet gi nga xamantene ni mom nga jef ba daldi coupé ak say ñoon jappalé ñi nga xamné ñoy xex ak ñoom mom loolu la doon def mom Abu Lahab alayhi min Allah narun zatul lahab waye bokuna mom balegi Abu Lahab limu don def mom Abu Lahab comme ni nga xamantene ni bokuna tamit lim don def kebu ay ndeug di caravane yi joge won ci dekk yi ñew andi ay marchandises am kenn ku joge ci wa banu hashim wala banu mutalib ñew ci marché bi ngir jënd fa yaqumu abu lahab adu llah fa yaqul يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن أن لا خسار عليكم فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا وهلك من من الحاصرين من هلك لولكم نيغا خامني نون لا امام عبد الله ابن عباس واخي ta imam abu nuaym dal dikoy solo waye ci sanad bo xamne bu munqati ala bu dogla dina ñew nak ci takhrij hadith bo setlo bañ commencé ba legi danaka yi ñu ci def bari wul waye dinañ def takhrij inshallah ci li nga xamne mo jëm ci walu hisar bi di embargo bi inshallah taala dinañ ko def lu ci mujjel gi kon abu lahab ba legui nit ñi buñ mësona commerçant yi comme joggé won Yaman wala Syrie indi ay marchandises ci ñam mais ak ay yéré mom lim doon def am ñenn ci wa ñi ñu embargo di mbokam yoyele joggé fofa ñew ci marché yi ci Okar wala Hazwara ak yoyu ngir jënd ci mom Abu Lahab daron wax ya ma'shar at-tujjar yeen commerçant yi deglu len ma man Abu Lahab ghalu ala ashab Muhammad hatta la yudriku ma'akum shay'an nan len yokulen sen marchandisme ci andandoy Muhammad alayhi salatu wassalam fi nak andandoy yonnati bi alayhi salatu wassalam duñu ko gem rek moy me ak ñi nga xamne ñom ñoo japp ñoko jappale ci banu hasim ak banu mutalib walaw kanu kuffaran meme boudé ay yéfer lañ fi andandoy yonentibe alay muhammad yini wa alayhi salatu wassalam moy ni ko jappalé mom mo nan len abu lahab alayhi min allah ma yastahiq ayen mbolom commerçant yi consigne bi moy cheral len na daare yi fambelen daare yi na inflation am ci sen kaw ñom ku fi ñew di jënd rek xam ngeen leen bu baax bu ci kenn jaay ci ñom loolul ngay yokku prix bi ba duñu ko mëna laal hatta la yudriku ma'akum shay'an ba duñu mëna jënd ci yeen deureum ak luñu mën di indi mu ngi melni bo andi won 1000 euros ci marché bi bëgg jënd ben barketu ben ay mango sax ñetti mango gaay dinañ yok mango yi beus 1000 euros yoy comme nga ndi 1000 euros ñu na la mbir mi nak 1500 lay jaar mu leer la ne yow do am mu ne def len lolu ba pare ne len faqad alimtum yen ma'sharal tujjar yen jaay kat yi kat xam ngeen mali sama am alal sama richesse man Abu Lahab wa wafa azimati waye xam ngeen ne man luma wax nit def tu buma djel respecté na li ma len wax nak bu len ci tit nan a mais mbiri bu lambé nak mune dedet bu len ragal lol fa ana man abu lahab damin an la khasara alaykum man abu lahab man ma djel pat djel man ma gaddu kené du ngén am pertangé kenn du am pertangé kenn du perte lu lamb may jënd def len bu kenn ñew di joytu wa man buma ngon buma défé bilan nak baña jaay ñi té kenn jëndul mu né lolu bu len ci tit man abou lahab ma len ko resal la khasara alaykum du pertangé du ngi am kenn du perte ci yeen commerçant yi bu ko waxé nak ñom fayaziduna alayhim fi as-sil'ati ad'afan gaay nak buñ joggé feulé ñew dal di bëgg jënd ñu dal di yokku ci prix yokku ko double ko ay double double hatta yarji'a ba goor gi joggé won feulé ci Cheikh Abu Talib ñew bëggona jënd day déllu ila atfalihi ci gonomi ñom ñuy déwa xif ndax tadu am lu mën leen jox loxom dara lu mën leen dundalé duko mëna jëlé ci marché bi ta marchandise yaangi bari waye lolou du len jariñ dara ndax abou lahab alayhi lanatullah jappale na kuffar quraish ni ci lolou waye nak bu masona def lol muné wayardu tujjar ala abi lahab fayurbihum fi mashtaraw min at'am wal libas bu ko defé nak commerçant bi bu defé binawum ci goudi gi bu xeyé dal di dem feug buntu abou lahab alayhi lanatullah neko kat li mo dess ci marchandise mi taw ya ne won di nga ñu daldi womal ken du perte fayurbihum bu ñu ñewé abou lahab daldi jënd lepp ndax borom alal la won jox len alal ju bari jënd marchandise yi ne la sa marchandise comme si sa marchandise ñaata la won dañ lepp li dess lepp 5000 euros la won mu feug le 5000 euros nga dem sa yon ci li nga xamne ci ay ñam ak nourriture yi ndon jaay waye yere yi ndon jaay imaginel embargo bi do lek waye tamit do joxe loy moy ne duñ la jaay lo lek duñ la jaay lo sol hatta jahada al mu'minuna wa man ma'ahum ju'an wa 'uryan ba ni nga xamantene ni julli di ci lañuy sonne sonu gu jeegi dayo ak ñi nga xamantene ni ñom ñoleen daldi jappale ñom jullit ni ci ak xif waye aku grafle wa legi ngane ma wa legi ñom lañ leen doon dundé fofu ci biir imam al balazuri rahimahullah jeulena ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mun husirna fi ash-shi'b muné ñom ci bir hadith bi muné wa qata'u 'anna al-mira hatta inna ar-rajul la yakhruju bin nafaqati fala yubay'a hatta yarji'a hatta halaka man halak muy hadithu imam abu nu'aym bi legi ñoo niro lepp joge ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum mune ñoom embargo nañ leen fofele ci pack boobele dal di dag bepp ñam bu fa meuna dugg provision ñu dal di koy dag seen kaw dotul aksi ba nit comme lim waxon sank dina genn dem ca marché ba du am lo xamne mom la fay jele hatta halaka man halak banimu alko dal di de ñi nga xamantene ño de ci lool wa legi naka lañ fa doon dundé réellement loolu imam sa'd ibn abi waqqas sayidina sa'd imam yunus ibn bukayr rahimahullah dafa solo jele ci sa'd ibn abi waqqas nekon خال رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام موم سند بي دم با سي سيدنا سعد بن ابي وقاص واي سي سند بي دا فا ام نيت كو خامني كين تودو كو lol motax sanad bi dafa da'if waye dina ñew ci ensemble takhrij bi comme niñu ko waxe won lol mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu kon imam yunus ibn bukayr rahmatullahi alayhi muné mu jël ci sa'd muné laqad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi makkah فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين ثم استفتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثا موم سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه بروم ارمي فداك ابي وامي موم يونت بي عليه الصلاه والسلام وخون سانيل جندنا لا سما بايك سما ياي سعد رضي الله تعالى عنه مون غيسنا سما بوب مان اك يونت بي عليه الصلاه والسلام ني نيك مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما مون فخرجت من الليل ابول ما جن سي غوديغي دون تور نوخ ننا فاذا انا اسمع قعقعه شيء تحت بولي ننا بي ماي تور نوخ في ماي في نوخ مي دي دال ma dal di deg lu fay yeungu nan tok tok tok comme lu yeungatu ndox mi di ci dal neena bima xole ma gis ndekete dogu deru delem la neena ma dal di koy jël muy ap oben lo xamne yaakaru ko won tellement xif biñu xifon neena ma dal di koy raxas waye comme que salté yi lerr na mané salté yi ki won na ta tour ndoxam mi ci la doon dal ak fam néwon nga xamné fi ñuy tour ndox du fu nit ñi tok néna ma dal di koy jël dal di raxas der bobu dogu der bobu ci gelim dal di koy lak néna ginnaw gi ma dal di koy door jël ay xeer ñaari xeer dal di ko ci door néna ginnaw gi bima défé lolu man saad néna ci la jël dal di koy téy xoss affaire bi dal di ci def ndox lo xamné mom la doon def ndox di ci nan néna man nan ci ndox dal di deugër ñetti fan nga xamné mujjoon nañu nek fofu amuñ won luñ doon lek ñen ñi liñ mujjoon di lek moy xobi garab yi ba li imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā wa hatta halaka man halak bani nga xamantene ni ci le guenne adina dal di de ñi nga xamne ño ci de xam nga ne li mom ñi gina vulnerable surtout xalé yi ak yenn jigen ñi ñen ñi lolu day nek lo xamne ak ñi magge personnes âgées yi li day nek lu metti ci ñom hatta halaka bani mu guenne adina dal di alku dal di faatu man halaka nya nga xamne ñoti faatu ndax metti tayu embargo bob embargo bi nak ñaata duré la def ak kañ la tambali embargo bi mom mu ngi tambali ci 7e année bi ci lañu door embargo bi dal di koy tek yonnent bi alayhi salatu wassalam kan ibtida'u hasrihim fil muharram sanata 70 min al bi'tha am nañu wax lolou ñu ne ci muharram la tambali won 7e année bi ginnaw yonnik alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq mom munafa aqamu ala dhalika sanatayn aw thalathan ñu dal di passé ki niñ la wax ni ci embargo bi ñaari at wala ñetti at waye wajazama Musa ibn Uqba bi annaha kanat thalath sinin Imam Musa ibn Uqba rahmatullah alayhi bokku tamit ci al-siyar wal maghazi comme niñu ko waxe won ci début siraba Imam Musa ibn Uqba mom nak dane mom dafa doguni mbir mi 3 ans la def moy 7e ane bi la tambale ba ci 10e ane bi ci yoni yonent bi alayhi salatu wassalam kuffaru quraysh ni nak est ce don na am ñen ño xamne don nañ def dara ngir briser embargo bi lolu la imam ibn ishaq di netali mun wa qad kana abu jahl ibn hisham fi ma yadhkuruna laqiya hakim ibn hizam ibn khuwaylid ibn asad khuwaylid ibn asad ma'ahu ghulam yahmilu qamhan yuridu bihi ammatahu khadijata bint khuwaylid وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فجاءه أبو البختر بن هشام ابن الحارث بن أسد فقال ما لك وله فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه أتمنعه أن يأتيه بطعامها خل سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا الى اخر الحديث امام ابن اسحاق رحمه الله من صلو في سند بو خمنه بو ضعيف لا من وكان ابو جهل نخدانه وكان نيكون ابو جهل ابو جهل ابن هشام دي دوم هشام فيما يذكرون كي ليغا خامني موم لا نيو تودو موم لا نيو تودو موي آل سيرا ني وا خامونو كان لا لقي حكيم ابن حزام دفا داجيك حكيم ابن حزام سيدنا حكيم بي مجونا توب عليه رضوان الله مجونا توب بوكو سي صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام mom la yenenti bi alayhi salatu wassalam waxon ne ko la tabi' ma laysa indak ne ko hakim bul jay lu newul fi yow lo momul comme li wa bourse yi di def motax bokku ne ci li tax mu haram tok fele di jay marchandise mo xamne mu nga ca tolo diw ba ca France ca Inde yow nga nek ci bourse de ki nek San Francisco ki bok Chicago bourse des matières agricole nek Chicago nga nek fa di jay marchandise mu nek Inde wala Afrique du Sud wala Nigeria mom nak Hakim ibn Hizam mom la Abu Lahab Abu Jahl alayhi lanatullah dajel mom la Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ndax Hizam bi ibn Khuwaylid Khadija bint Khuwaylid frère ya khadija la mo nek bayam ya khadija bajjanam la mom hakim ma'ahu ghulam mom mu andon ak ben boyam hakim yahmilu qamhan yuridu bihi ammatahu khadija bint khuwaylid mu and ak ben boyam mom hakim ibn hizam daldi yor pep mo xamne mom la beug jox ñan bëgg ko jox bajjanam di ya khadija ma nek ci shi'bu ba te ñu sonn lool mune mom nak bi nga xamantene ni wa huwa 'inda rasulillah wa ma'ahu tashabi alayhi salatu wassalam ta mom sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ngi nekkon ak yonent bi alayhi salatu wassalam fofele ñu len ambar go won bi nga xamantene nak ci la dajé ak mom mune ko atadhhabu bit'aami ila bani hashim abu jahl ibn hakim tahawal yow atadhhabu nak da ngay dem yobbu bit'aami yobbu ñam gi nga yor pep bi nga duy bam fess yen ko sa boy bi di dox ak mom te ni direction bi nga jëm moy fa gaayene fa ñu embargo ndax da nga yobbu lek gi la wax ila bani hashim ci bani hashim gañu embargo la wax wuyuma wallahi mu gis ne ni mu gisse hakim ken fa la jëm muneko wallahi ma ngi watti yalla man abu jahl la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdahaka bi makk neko watnaane man gis nga man abu jahl abu la abu jahl watnaane do fi joge fi beurep bi do fi bouger la wax yak sa ñam bi nga yo dudul bokoy def malay dal di gatchel ci bir quraysh dem dal di wax li nga def bu ko defee ñepp dal sa kaw ga nek ko xamne kuñu toroxal ngay doon fa ja'ahu biñu nekke non taxaw ak hakim ak boy bi yenu mbir mi abul bakhtari ibn hisham du abul bukhtari abul bakhtari ibn hisham ibn al harith ibn asad mom abul bakhtari mu ñew fekk len fof mu ne ko malaka walahu ne abu jahl yow lan mo xew ya sa digeunte hakim mi nga taxawal ni di wax ki kaw ak mom fa qala abu jahl ne ko yahmilu at'ama ila bani hashim ne ko mom li tax ma taxawal go fi ne ko do bouger moy gis nga ñam wi mu yor sa ku yi mu yor da ko bëgg yobbu jox ko wa banu hashim te yow xam nga embargo bi nga xamne mom lañ len tek ñun quraish fa qala lahu abul bakhtari ne ko ta'amun kana li ammati 'indahu ba'athat ilayhi afa tamna'uhu an ya'tiha bi ta'amiha khalli sabil ar-rajul abul bakhtari ne ko yow ñam wo xamne nourriture bo xamne bajjenam moko mom li khadija bo xamne moko mom mu nekkon keureum mom hakim mi nga arrêté nan ko do bouger mu ko yobul nga ne du ko yobul abu jahl wuyuma yow acca xajalal wa poussel yoon bi la wax bayil waji mu dem yobu mbir mi fa aba abu jahl ne ko mané abul bakhtari tous la deful ci li nga wax da bañ ñu nek fa di jappal bayil hatta nal ahaduhuma min sahibi ba am kenn ki ci ñoom moy ñoom ñaar ku nek dal di wax sa morom wax yu ñagas bañu laalante fa sax ci ay door neena ci nonu ci la abul bakhtari jele ben yahu gelem aw yahu gelem la jël rek dal di koy feug abu jahl fa shajjahu mu daldi natch commencé natch nak wa wati'ahu wat'an shadidan dal di ko fay non seulement douma ko ci lolu waye dur ko fu dur yu metti toroxal ko fof na abu jahl li ciolu don bari yeb mom lim don bako moy ma uppinit comme lam waxone yaronte bi alayhi salatu wassalam ama ta'lam anni aktharu quraishan andiya don wax yonent bi alayhi salatu wassalam nan ko yow xana yegone diko geud nan ko xana yegone ma upp quraish ay nit xana lol yegoko mom ci lol la don bako motax kero bako sayna hamza ibn abdul muttalib dore ne ko fayul bello mo door bi bo mané ñan ñoko doon jappalé ay wa ñam banu mahzum ñoo jogon doon jema geriyelu mais mom c'est pareil mu jappanté ak abul bakhtari xex fa waji door ko yaxu gelem bam toj waye duma ko fu duma yu metti dal dikoy toroxal mun wa hamza ibn abd al muttalib qareeb yara dhalik ta sayyidna hamza ibn abd al muttalib mom mu ngi gis sen bi mu ngi won ci wet gi di len xol wa hum ta ñom kuffar quraysh yakrahuna an yablagha dhalika an yablagha dhalika rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu fayashmitu bihim mune ñom nak kuffar quraysh ni malgré nak liñu duma abu jahl nonu bëgguñ won xabar bobu daldi ag ci yonnati bi alayhi salatu wa salam ak sahabaani ndax ñuy contane ci li dal seenu non abu jahl moy ne duma nañ ko bu xam nga sab non mom bo déggé ne duma nañ ko du def lu dul bëglu la li contane lo sab non mo lay merlo waye li lay likoy metti mo lay neex ta abu jahl nak lamagnam mu patate reuy bu daana ko kumu dajel ñu dal di koy duma legi nak lool lañ bañon nak abu jahl xabar bobu dal di ag ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum bu ko defee ñu len di retan di len kokkeli ci loolu ndax di contane ci musibe gi nga xamne mo dal seen kilifa gogou bok ci seen kilifa yi di abu jahl alayhi min allah ma yasahiq waye bi mbir mi tare yonent bi alayhi salatu wassalam am ben bes moy bind nañ mbir mi ba tek condition yi metina abu talib dal li ci bind ay vers wax ci pa bind mais dal li ci wax ay poem yo xamantene ni di ci mettit lu li nga xamne mom la len sen non yi kuffar quraysh sen mbokki quraysh yi dal di tek ta dara taxuko taxul ñu tek len ko lulul nañ len livre yonent bi alayhi salatu wassalam mom ci bir ver yi abu talib mun ala ablagha anni ala zati baynina lu ayyan wa khussa min lu ayyan bani ka'bi ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب كبير من أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كالذنب ولا تتبعوا امر الوشاه وتقطعوا اواصرنا بعد الموده والقرب كبير منان فلسنا ورب البيت نسلم احمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب ولما تب منا ومنكم سوالف وايد اثرت بالقصاصيه الشعب اما ابو طالب bim gisé lolou mbokam quraysh yi daldi tek ci sen kaw mune ala ablagha anni ala zati baynina ala yego ma yegal len ablagha wala ala waye madu ndax du ngeen ma jotalil hanni jotalil ma man abu lahab man abu talib ala zati baynina ci ñi nga xamantene ni ay mbokk lañu moy ngeen dal di may jotalil wa quraysh li nga xamantene ni man abu talib lool lay wax ni ci ver yi ñoñu ñoy ñan munelu ayyan moy lu ay nga xamne moy sen mam ñom fi gina sori nga xamne day tax ñom ñepp ñu dugale ci munelu ayyan wa khussata dayen jaglel min lu ayyin ti walu ay bani kaabi muy bani kaam mun alam ya'lamu na xamuñ annaka ñun kat wajadna fek nañ muhammadan bi sayidina rasulillah alayhi salatu wassalam nabiyyan nek ab yonent ka musa comme sayidina musa alayhi afdalu salati wassalam khussa fi awwal al kutubi khutta fi awwal al kutubi munelen xana yeen yegu ngeen ne ñun fekk nañ muhammad alayhi salatu wassalam nek ab yonent comme kem sayidina musa alayhi salatu wassalam lo xamne luñu bind la ci téré yu ndeuk ya wa anna alayhi fil ibad mahabbatan wala khayra mimman khassahu allah bil hubb muneta mom alayhi salatu wassalam amna ci jam yi ci jamu yalla yi ak tofel ak mbeugel gu nek ci xolu jam yi yu yalla def go xamne mom lañu ko fat mom lañ tofel gu special pour yonnentibi alayhi salatu wassalam ci xolu jam yi wala khayra mimman khassahu allah bil hubb mune ta amul ku gën wala khayra kenn gënul mimman ci ki nga xamne khassahu allah bur yalla moko jaglel bil hubb ci ak tofel ku yalla daldi jaglel ak tofel koku amul ku lo gën ci bir mu nan ba legi mom afiqu qabla an yuhfara thara wa yusbiha man lam yajni dhanban kadhi dhanbi mu nan len afiqu yewulen ci sen nelaw yi ngeen nek di nono ñun sen bañu bëgg ci ñun mbir ta mayuñ len ko buum len yobbu ci ngeen tek lu melni bañi dé commencé ñuy dé ci ñun ñu vulnérable yi tambalé dé afiqu yewulen ci sen nelaw yi ci sen rancune bi ngeen nek ak sen merdi contre ñun yewulen ci afiqu yewulen qabla an yuhfar thara avant ñuy daldi gas souf ci di sul ay nit wa yusbihu mujje man la man lam yajni dhanban mu mujje ko xamne deful dara kadi dhanbi melni ku deful dara di gone yi bu len xole dindi len sen li bala de di len ci fek ñuy sulli su ñuy gas souf ci di len sul ta defu ñu ben bakkar melni ñi deful dara mujju melni ñi def dara munelen wala tatba'u amra lushati wa taqta'u awasirana ba'da almawaddati walqurbi munewala tatba'u tabulen top amra lushati waxu gaayi jaxase ñi nga xamne ñom xambal tal bi mo len taxaju ñoy nek fu nek nan degeural len di len dina pouss ci mbir mi nan len la ta'khudukum fihim lawmatu la'im nan len bu len japp bum len japp mu ci yeen ah lawmatu la'im ngañu aji ngañate gi nan len yeen naka ngeen mara bokke ñi di def ak ñoom def len li tek len li ba ñuy de mu ne bu len deglu ñi nga xamne ñoy xam suñu digeunte gi yeen bu len deglu dedet wa taqta'u bu len deglo continue ci li ngeen def ngeen dok awasirana suñu lien yi doxone suñu digeunte bandal mawaddati ginnaw ak tofel wal qurbi ak jege ñale gi nga xamne mom lañu jege ñun ak yeen bu len top waxu nit ñi ak sen rancune waxu ñi nga xamne ay jaxase kat lañ ci bir munelen falasna ñun sax nekkunu ñun banu hashim loolu mom bi yabo mu leer ñu ñewat ci li nga xamne motax ngeen jotté ak ñun yegg leen falasna wa rabbil bayt nuslimu ahmada wat nañu ñu ne wat nañu ci borom kaaba gi ke ne ñun duñu livrer mu duñ leen livrer mu ahmad di yonent bi alayhi salatu wassalam jamais ñu dal di len livrer li azza min abd az-zaman wala karbi ak lu adina bi metti metti lu ngeen ñu tek lu mu tar tar tar lu jamono ji metti metti suñu kaw ak metti tayam ñun loolu lu te taxul du tax mukk ñu dal di len koy jox ludul xex dox suñu digeunte gene bañu dag suñu suñu dokku yek suñu loxo yi motax mu ne wala ma tab minna wa minkum sawalifu moy safahatu anaq moy ki wu dokku yi fek moy ne bala ngeena am lolu moy ne jaral nañu sax xex ba suñu dokku yi ñu daggal len wa ay din ak suñu loxo yi osirat ñu dal len dag bil qusasiyati ki jaasi yu ñaw yoy ñuy defare dekk bobu di qasas ñukoy wax qasas ya comme nan ki jaasi hindiya la mu ne fek lolu amul ñun dara lañ leen dul livrer yonnati bi alayhi salatu wassalam mom bokku ci bayt yoy nga xamne mom la abu talib dal di wax ngir mettelu mettitlu lolu nga xamne mom la len kuffar quraish ni daldi tek ci ay metit legi nak est ce que amna ñeneen ginnaw hakim ibn hizam mi ñu gis ndax amna ñeneen ño xamantene ni ñom daldi nañuy jog ngir briser embargo bobu ak ñooñu ñoy ñan bu deene amna loolu insha Allah taala mom lañuy gis ci suñu jotaay bi di ñew kon ñu ngi yam ci embargo bi commencé ci année 5 ci muharram daldi 7e année bi bok ci muharram ci ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam bi di ñew nak ñu xol est ce que amna ño xamne def nañ ni hakim ibn hizam daldi am lu ñuy yonne ña nek fofele ak bako wa quraysh gisse lan moy sen reaction bu de ne lol amna lolou moy nek suñu jotaay ci fan yi di ñew insha Allah wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين